One najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po rozmowach z Władimirem Putinem wysłannicy Donalda Trumpa spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim. Psy pozostaną na łańcuchach, przynajmniej na razie. Prezydent zawetował ustawę. Donald Trump zapowiada ataki na cele lądowe w Wenezueli. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem, mają się teraz spotkać w jednym z krajów Europy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podaje portal Axios. Wiadomo, że do tego spotkania ma dojść jutro. Według ukraińskich mediów miejscem rozmów będzie Bruksela. Rozmowy na Kremlu rozpoczęły się o 18 naszego czasu i trwały prawie 5 godzin. Tematem był projekt planu pokojowego uzgodniony przez Waszyngton i Kijów. Z przecieków prasowych wiadomo, że do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie kontroli nad okupowanymi przez Rosję ukraińskimi obwodami. Nie wiadomo także, na jaki kompromis gotowa jest zgodzić się Ukraina w kwestiach akcesji do NATO, gwarancji bezpieczeństwa i ograniczenia liczebności ukraińskich wojsk. Stanowisko Władimira Putina przed rozpoczęciem rozmów ze Steve'em Witkoffem było jasne. Rosja nie przerwie działań zbrojnych, dopóki w Donbasie znajdują się ukraińscy żołnierze. Zdaniem rosyjskich komentatorów niezależnych prawdopodobieństwo zmiany stanowiska Putina jest minimalne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 17. Tyle ustaw od początku kadencji zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś taką decyzję podjął w sprawie ustawy łańcuchowej i złożył w Sejmie własny projekt. Wczoraj prezydent zawetował z kolei ustawę o kryptowalutach. Rząd zapowiada, że te rozwiązania trafią na biurko prezydenta jeszcze raz. Tylko osoba bez serca może taką ustawę zawetować. Trudno obronić decyzję prezydenta. Tak minister Adam Szłapka komentował weto w sprawie ustawy łańcuchowej. To nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która oprócz zakazu trzymania psów na uwięzi wprowadzała również wymogi dotyczące kojców. Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że Polacy w tej sprawie myślą tak jak autorzy ustawy. Widać wyraźnie, że pan prezydent bardzo daleko odsunął się od takiego naturalnego myślenia Polaków o tym, co to znaczy bycie człowiekiem. Jeśli chodzi o weto prezydenta w sprawie kryptowalut, Adam Szłapka zapowiedział, że rząd złoży dokładnie taki sam projekt ustawy. To jest obszar działania, który musi mieć swoje reguły po to, żeby obywatele byli bezpieczni, po to, żeby obce służby nie mogły korzystać z kryptowalut dla finansowania aktów sabotażu. Wcześniej premier Donald Tusk powiedział, że sprawa ma podwójny wymiar masowych oszustw na gigantyczną skalę i bezpieczeństwa państwa. Dlatego to weto prezydenta jest kompletnie nie do obrony, nie do usprawiedliwienia, dodał szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. O zawetowanych przez prezydenta ustawie o kryptowalutach oraz ustawie łańcuchowej rozmawiali liderzy partii tworzących koalicję rządzącą. Spotkanie odbyło się wieczorem, a poświęcone było głównie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym oraz w służbie zdrowia. O naradzie poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Rano na konieczność omówienia kilku spraw zwracał uwagę współprzewodniczący Lewicy marszałek Włodzimierz Czarzasty. Chodziło m.in. o oszczędności i limity w ochronie zdrowia, co zaniepokoiło Lewicę. Odszkodowania dla ofiar II wojny światowej powinny być wypłacone z budżetu Niemiec, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem słowa premiera Donalda Tuska, że jeśli Niemcy nie wypłacą takich odszkodowań, zrobi to Polska, były jedynie formą nacisku. Jestem przekonany, że my wkrótce się dowiemy, że te wypłaty będą oczywiście finansowane z budżetu niemieckiego, bo to Niemcy są sprawcami tragedii tych ludzi, którzy przeżyli i mają tą traumę przeżyć właśnie związanych z II wojną światową i tego, co Niemcy robiły w tej sprawie. Polacy chcą poważnego zajęcia się kwestią reparacji. Mam nadzieję, że premier Donald Tusk przeprosi za swoje słowa. Tak oświadczył wieczorem prezydent Karol Nawrocki, nawiązując do deklaracji szefa rządu. Jutro gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Donald Trump ogłosił przejście do kolejnego etapu operacji przeciwko przemytnikom narkotyków z Wenezueli. Amerykański prezydent ocenił dotychczasowe uderzenia w łodzie motorowe jako bardzo skuteczne i zapowiedział ataki na cele lądowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas posiedzenia swego gabinetu w Białym Domu Donald Trump przekonywał, że prowadzone od kilku miesięcy ataki na łodzie przemytników są bardzo skuteczne i doprowadziły do zatrzymania transportu narkotyków drogą morską. Zaczniemy prowadzić te uderzenia również na lądzie. Na lądzie jest dużo łatwiej, dużo łatwiej. Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone mają bardzo dokładne informacje na temat kartelów narkotykowych. Znamy trasy, jakimi się poruszają, wiemy o nich wszystko. Wiemy, gdzie ci źli ludzie mieszkają. Zaczniemy ataki wkrótce. Trump dodał, że działania przeciwko przemytnikom narkotyków muszą być zdecydowane i skuteczne. Prezydent USA bronił też decyzji o ponownym zbombardowaniu łodzi rzekomych przemytników na początku września, podczas którego zabito dwóch rozbitków, którzy przeżyli pierwsze uderzenie. Krytycy twierdzą, że tego typu atak urasta do miana zbrodni wojennej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tytuł Człowieka bez barier dla Izabeli Dłużyk, niewidomej wykładowczyni języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Laureatka ma osobliwe hobby. Nagrywa głosy ptaków w różnych miejscach świata. To się zaczęło w dzieciństwie. Ja miałam wtedy lat 11, kiedy zaczęłam myśleć o tym, że chciałabym ptaki nagrywać, kiedy się zachwyciłam ich głosami, kiedy to mnie tak zafrapowało. No i od tamtego czasu to tak trwa i się pogłębia coraz bardziej. Konkurs Człowiek bez barier to jeden z najstarszych plebiscytów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Odbył się już po raz 23. Synoptycy znów ostrzegają przed gęstą mgłą. W nocy wystąpi niemal w całym kraju. Widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie mogą osadzać szać i obejmują województwa zachodnie, południowe, centralne oraz północne. Ostrzeżenia obowiązują do godzin porannych dnia jutrzejszego. Mówi Agnieszka Pracek z Instytutu Meteorologii. Mgła może powodować osadzanie się szadzi, co zwiększa ryzyko, że drogi i chodniki będą śliskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Adam Malecki. Walczyły dzielnie, w pierwszej połowie stawiły czoła mistrzyniom olimpijskim, ale na drugą połowę nie wystarczyło sił i umiejętności. Reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata przegrała z Francją 28-41. Nasze panie szczypiornistki w kolejnej rundzie ręcznego mundialu, do której przechodzą z dwiema wygranymi porażką, zmierzą się z Argentyną, Holandią i Austrią. Mecz z Argentynkami w czwartek. A reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet wygrała dzisiaj towarzysko 3-0 z Łotwą. Z kolejnego rozegranego meczu w kadrze cieszy się Dominika Grabowska. Każde spotkanie z orzełkiem na piersi to jest wyjątkowe spotkanie, to jest duma, więc myślę, że tutaj nie trzeba było nikogo mobilizować do tego, żeby zagrać jak najlepiej mecz. Jest to oczywiście też ostatni sparing tak naprawdę przed Ligą Narodów, więc myślę, że ten rok bardzo dobrze zakończyłyśmy. Wcześniej Polki 1-0 wygrały ze Słowenią, a wspomnianą Ligę Narodów wygrały dzisiaj Hiszpanki, które w finale po remisie w pierwszym meczu dzisiaj ograły Niemki 3-0. A Widzew Łódź i Górnik Zabrze to pierwsi ćwierćfinaliści piłkarskiego Pucharu Polski. Widzewiacy pokonali w Szczecinie Pogoń 1-0, a Górnik w Gdańsku Lechię 3-1. W ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona wygrała 3-1 z Atletico Madryt. 67 minut Roberta Lewandowskiego, który nie wykorzystał rzutu karnego, posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. Dzisiaj gruchnęły wieści, że Barca nie przedłuży kontraktu z Lewym. A w lidze angielskiej setny gol w Premier League w 111 rozegranych meczach Norwega Haalanda, a Manchester City 5-4 wygrał z Fulham. Everton 1-0 ograł Bournemouth, a w trwającym meczu Newcastle remisuje z Tottenhamem 2-2. We Włoszech też rywalizowali podobnie jak u nas w Krajowym Pucharze. Awans Juventusu Turyn, który 3-0 pokonał Udinese z Adamem Buksą w ataku. W Lublinie rozpoczęły się pływackie Mistrzostwa Europy na krótkim basenie. Po medale sięgnęły dzisiaj nasze sztafety 4x50 metrów pań i panów stylem dowolnym. Pływaczki wypłynęły brąz, pływacy srebro, a na jednej ze zmian śmigał Ksawery Masiuk. To była naprawdę dobra sztafeta, tak? Bardzo szybko pływaliśmy. 3 zmiany poniżej tam 21 sekund, więc to już jest naprawdę wysoki poziom, jeszcze do tego okraszony rekordem Polski. No chyba lepiej być nie mogło tak naprawdę. Do tego Krzysztof Chmielewski w finale na 400 metrów stylem dowolnym zajął 8 miejsce, a do finału na 100 metrów awansowała stylem klasycznym Dominika Sztandera. Grali także w siatkarskiej plus lidze. Jest kolejna wygrana Sekoresowi 3-0 z CKS-em Chełm, a Klub Rumstilon Gorzów wygrał 3-2 z Barkomem Karzany Lwów. I jeszcze Liga Hokeja na Lodzie, wygrana lidera. Zagłębie Sosnowiec wygrało z GKS-em Tychy 2-1, a Komarch Krakowia po dogrywce wygrał z GKS-em Katowice. Jutro kolejny pochmurny dzień. Większe przejaśnienie i rozpogodzenia tylko na południu i krańcach zachodnich. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w Sudetach śnieg. Termometry pokażą 2 stopnie na północy, 4 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. No jakby na to nie patrzeć, ludzie w ubraniach nadal są. My jesteśmy nadal w ubraniach i ja jestem i z Państwem rozmawiam. Karolina Sulej. Jest to program nieustająco wydawany przez Michalinę Bieńko. Jest naszą realizatorką też nieustająca Ewelina Milik-Danielska. Ja się nazywam Karolina Sulej. I po tym wstępie znów nowi goście. I temat bardzo moim zdaniem grudniowy i taki prezentowy, ale też szalenie kulturowo złożony, a jednocześnie prosty. I chyba już nie będę budować napięcia, tylko powiem, że dzisiaj będziemy rozmawiać o skarpetkach, o stópkach, o podkolonóweczkach, o takich do łydki, o takich sportowych, o takich eleganckich, o takich kolorowych, o takich artystycznych, o takich prostych. I one będą nam mówić bardzo wiele o naszych indywidualnych wyborach, o psychologii i o socjologii, ale też po prostu o tym, że lubimy, żeby nam było troszkę bardziej kolorowo w tej szarości zimowej. I mam ekspertów od tej oto arcyważnej, choć tak wydawałoby się niezbyt widocznej części garderoby, ale chyba znaczącej. Jest to znaczący szczegół. Witam Was serdecznie. Arek Zagata, dziennikarz. Cześć. Cześć, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Oraz Łukasz Milanowski, no, właściciel, tak? I osoba prowadząca markę skarpetkową. Dzień dobry. Jesteście tutaj dlatego, że chciałam się przyjrzeć tym skarpetkom, w których chodzimy, z różnych stron, z różnych perspektyw i właśnie takiej związanej, że tak powiem, z bezpośrednim doświadczeniem przyglądania się klientom nabywającym i projektowania tychże skarpet, bo ten rynek w ogóle skarpetkowy, jak zrobiłam kwerendę, to jest naprawdę pokaźny, oraz skarpetką w ogóle jako zjawisku, jako temu, co jako ludzie w ogóle robimy, ubierając się. Więc chyba bym zaczęła od takiego pytania najprostszego na świecie. Zacznijmy od bazy. Po co nam w ogóle są skarpetki na takim poziomie technicznym? Czemu nosimy skarpetki? Och, żeby nam nie było zimno. To jest absolutnie powód ich istnienia. One już istniały w starożytności. Nosili je nawet Egipcjanie. Co prawda im zimno nie było, ale... Zmarzluchy jakieś. Tak, ale mogli się obetrzeć od sandałów. Dlatego, że ich skarpety mają przedzielenie między paluchami, tak, aby sandały można czyli jak było buty tabi dzisiaj bardzo modne. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Te tabi azjatyckie powstały później niż te egipskie, więc Egipcjanie byli pierwsi, ale tak, jest jakieś podobieństwo. Czyli ciepło i ochrona przed niewygodnym obuwiem. Absolutnie tak. Później w średniowieczu w Europie przyszedł jeszcze jeden aspekt, a mianowicie, żeby pokazać, ile się ma pieniędzy. Dlatego, że skarpety były jedwabne, a ze szlaku jedwabnego import tkaniny był szalenie kosztowny, był barwiony, co też było strasznie drogie. No i kolory też miały bardzo konkretne, przypisane do siebie znaczenia. Na przykład okay. Czerwień była królewska i nie wszystkim można było ją nosić. Więc to już się zaczyna ta wspaniała historia o kulturowym symbolu. Tak, i od razu jak pomyślałam o czerwonej skarpecie, to pomyślałam o świętach, pomyślałam o świętym Mikołaju. Tak, w średniowieczu byś była królową, jeżeli by się założyła. Słuchaj, inaczej pomyślę o skarpetach, tych, co noszę w domu, bo mam, one są czerwone i teraz będę się czuła naprawdę jak pani na Włościach. Ale to jest bardzo ciekawe, czyli skarpetki były nie tylko takim powszechnym, powiedziałabym, sposobem na zachowanie stóp w całości, ale też znakiem prestiżu. No i oczywiście pewnie się dużo zmieniało, to znaczy technologia wykonania i sposoby używania tych skarpet, no ale jesteśmy dzisiaj w takiej rzeczywistości, że te skarpety są noszone bardzo demokratycznie, a za to ich się porobiło rzeczywiście bardzo wiele rodzajów, w zależności od naszych chyba, no właśnie, potrzeb, ale też potrzeby prestiżu. Nie tylko tego, żeby ta skarpeta nas chroniła, ale też, żeby coś o nas mówiła. Tak, ja bym tu wspomniał o dandysach, bo aha, to była taka grupa, która Może nie była, nie miała obsesji na punkcie skarpet, ale skarpety i pończochy miały dla nich bardzo konkretne znaczenie i były istotne. Oni byli ludźmi, u których wszystko musiało grać jak w zegarku. Tam była taka potrzeba doskonałości w wyglądzie i skarpety były... lub pończochy, były istotnym tego elementem. Przeczytałem taką anegdotę, że Beau Brummel, taki jeden z pierwszych dandysów w historii, miał aż tak wielką obsesję na punkcie swoich pończoch, że jego kamertnerzy musieli je wyrzucać do śmieci, jeżeli tylko były choć jakkolwiek pognięcione. Pognięcione nawet. Tak, tak. No, to rzeczywiście. Nie prasował ich, tylko wyrzucał. No... Ci dandysi, no naprawdę. Och, ci dandysi. A z kolei symbolem mam wrażenie takiej skrajnej nędzy, takiej kreskówkowej wręcz, bo to mi się kojarzy kreskówkowo, jest pocerowana skarpeta z łatą. Nie? Nie kojarzy wam się tak? tak. Chociaż z perspektywy producenta wolę podejście dandystyczne. Definitywnie. Ale no, o, ciekawostka. Dobra. To może jest to teraz moment, żeby producent zabrał głos. To znaczy, no właśnie, rozmawiamy sobie dużo o tych skarpetach kulturowych i jeszcze o tym porozmawiamy, ale no właśnie. Wydaje mi się, że skarpetka jako obiekt designu. Właśnie, od dawna odeszła od tej praktycznej strony i wkroczyła w świat mody i designu. Dzisiaj pozwala zaprezentować się, zaprezentować swój charakter. I fajne w skarpetkach jest to, że jest to mały element ubioru, ale bardzo, bardzo istotny. I jest to element, który pozwala na swojego rodzaju wolność, bo nawet w bardzo sztywnym ubiorze, czy bardzo takim formalnym, skarpetka jest elementem, który daje pewną dowolność i raczej w żadnym dress code nie jest podana informacja, że musi być czarna skarpeta i to jest taki element, który pozwala właśnie na wolność i wyrażanie siebie i takie pokazanie swojego szaleństwa, które jest ukryte pod schludnym i czarnym ubiorem. No tak, to jest taki sposób na to, żeby się wymknąć temu nawet bardzo sztywnemu dress code'owi i robią to nawet politycy. No. Justin Trudeau? Tak, to jest gwiazda kolorowej skarpety. Prawda? Tak, chyba jakaś taka najznamienitsza zdecydowanie. Tak. Ale w Polsce też mamy takich polityków, którzy kolorową skarpetę lubią. Ja próbowałem szukać polityków przed naszą rozmową i miałem z tym problem. Podejrzewałem o to Janusza Palikota, bo to by pasowało do jego wizerunku. Możemy go to podejrzewać, wydaje mi się, spokojnie. Tak, również. Ale wyobraźcie sobie, że tam było na opak. On właśnie skarpet nie nosił często i to był ten element, który go wyróżniał. Miał buty bez skarpet. No to też jest rodzaj manifestu, rzeczywiście. Ciekawe, co on by na ten temat powiedział. Możemy go kiedyś zapytać, natomiast na razie jesteśmy tutaj w naszym gronie i może politycy nam nie przychodzą od razu do głowy, ale jeśli chodzi o dress code, to mi przychodzą od razu do głowy takie czasy, w których nam jeszcze nie było łatwo jakby połapać się, co wypada, a co nie wypada, co jest w smaku dobrym, a co jest w nieco takim no mniej do przyjęcia. Wiecie, do czego zmierzam? To biały skarpet biznesmenów. Och, tak. Mówisz o czasie po transformacji. Tak. Skąd te białe skarpety się wzięły? W sensie, czemu one musiały być widoczne, to jest raz, i czemu one musiały być białe? Psychologizujmy. Może element czystości? Też tak myślę, że jestem na tyle... prawym człowiekiem i mam zasady, więc pokazuję białą skarpetę, która jest czysta. Oraz nie chodzę po błocie. O! Nie? Ja bym tak tego nie psychologizował. Wydaje mi się, że ludzie tego nie robili świadomie i nie myśleli o takich rzeczach. Może tylko biała przędza była dostępna. Więc. Myślę, że widzieli zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych, widzieli zdjęcia takiej sportowej elegancji i uznali to za kanon, który wreszcie mogą kopiować. I pewnie to dlatego robiono. Magda Szcześniak napisała, taka antropolożka, świetną książkę właśnie o klasie i o wyglądach tego transformacyjnego czasu. I rzeczywiście ten taki motyw, żeby wyglądać tak jak na Zachodzie, bez namysłu, ale po prostu wyglądać podobnie, był bardzo, bardzo istotny. Może po prostu taka skarpeta frotte to był jedyny sposób, żeby trochę tej sportowej elegancji spróbować uszczknąć, bo nie mieliśmy bardziej eleganckich, a te sportowe chyba nas zalały wtedy. Na tych bazarach wszędzie były dostępne. Absolutnie. Nie, to jest w ogóle czysta Ameryka, takie sportowe skarpety. To od lat 50. przecież oni je produkują, kiedy wprowadzono sztuczne materiały do produkcji skarpet. No i i one od razu mówiły, której drużynie kibicujesz, którą markę butów lubisz. No to był taki skrót. Od razu wiadomo było, jaki sport uprawiasz, komu kibicujesz. No. A widzisz, taki szalik trochę, tylko na stopach. Szalik na stopach, tak jest. A dzisiaj są popularne te takie skarpety sportowe, białe, z ściągaczami. No takie sobie wyobrażam. Tak, jest to bardzo dynamiczny trend. On się bardzo rozwija i mocno wchodzi na ulicę. Dla mnie jako producenta kolorowych skarpet jest to troszkę niewygodne, bo ogranicza moje możliwości. Na pewno chciałbym zalać rynek kolorem, ale standardy mody na ulicy są troszkę inne i faktycznie młodzież dużo częściej wybiera białe skarpetki, które w dużym stopniu ograniczają możliwość projektowania i wyrażania tej osobowości. Mm-hmm. Ale to ciekawe, że nam wrócił ten trend no, razem z latami 90. chyba po prostu, nie? Z czym na pewno jest to moda, która aktualnie jest taka, a podejrzewam, że za kilka lat się zmieni i mam nadzieję wrócimy ponownie do kolorowych skarpetek. Ale jednocześnie jest taki konstans tych kolorowych skarpetek jako czegoś, co po prostu musi być dostępne na rynku. Nie zgodzisz się? Tak, na pewno. Bo ty założyłeś swoją markę w... 2016. No to jest już 11 lat. Dziewięć, tak. Matematyka? Pozdrawiam moją profesor. 9 lat, szykujemy się na 10 urodziny, tak. Mm-hmm. No i co zauważyłeś przez tę dekadę niemalże? Na pewno zaskoczyły mnie te trendy, które zmieniają się dość szybko, bo tworząc moją markę, miałem wrażenie, że po prostu ruszam z kolorowymi skarpetkami w geometryczne figury i że będzie to wzór czy typ skarpety, który będzie działał zawsze. Bardzo szybko się przekonałem, że moje przekonania były nietrafne i trzeba było strategię firmy dostosować do tego, czego oczekują klienci. Czyli po prostu myślałeś, że będziesz miał taki rodzaj skarpet i ta firma będzie znana z tego. Taka była moja wizja, bo po prostu stwierdziłem, że chcę mieć kolorowe skarpetki w geometryczne wzory i to będę produkował. Natomiast, no tak jak mówię, bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że oczekiwania rynku są troszkę inne i trzeba było się dopasować, więc pojawiły się kolejne pomysły, nie moje autorskie, ale już istniejące na rynku, takie jak skarpetki nie do pary, które cieszyły się bardzo dużą popularnością u młodszych odbiorców. Potem wszedł trend jednokolorowej skarpetki, więc pojawiły się skarpetki też w pewnym stopniu ograniczające tą możliwość designu i projektowania, ale wtedy można było, znaczy mogłem wykorzystać inne przędze, na przykład przędze organiczne, które są coraz bardziej popularne też na polskim rynku. No i aktualnie jesteśmy w tym okresie białej skarpetki lub czarnej skarpetki. Najczęściej ze znakiem producenta, który wszyscy znają i który jest bardzo popularny na ulicy, więc to jest dla mnie dodatkowe utrudnienie, bo ciężko mi konkurować z gigantem. Jasne. W świecie sportu. Nie pomyślałam o tym, widzisz. Tak. No ale mimo wszystko próbujemy dostosować naszą ofertę i zaproponować naszym klientom również białe skarpety, frotę, na przykład z zadziornymi napisami. Tak, te zadziorne napisy to jest... Wrócimy do tego, bo to jest też znak taki rozpoznawalny, mam wrażenie. Jest to dla mnie bardzo ciekawe pole do pracy aktualnie. Ale chciałabym wrócić jeszcze do tych trendów skarpetkowych i szczególnie do tego trendu na jedną skarpetę. Skarpetki nie do pary. Tak ładnie to nazwałeś. Rzeczywiście już chciałam gorszą polszczyzną to określić. Czy to nie jest tak, że ta moda wzięła się z pewnego rodzaju empatii i przyglądania się osobom neuroróżnorodnym, Arek? O rety, skąd się ona wzięła, to ciężko mi powiedzieć. Na pewno istnieje dzień świadomości osób z zespołem Downa i tam te niedopasowane skarpety są elementem, którymi symbolem. Można się do tego trendu dopisać i pokazać wsparcie. Natomiast neuroatypowość na pewno jest taki ruch, tak? Ludzie rzeczywiście używają tych skarpet, żeby wyrzucić się na ulicę i pokazać od razu, że należą do tej grupy. Czy to jest uniwersalne? Czy wszyscy to robią? Nie, chyba nie. Ale to jest jeszcze jeden poziom też estetyczny, tak jakiegoś wyboru, że to jest jeszcze ciekawsze. Także nie dość, że mam kolorowe skarpety i te wzory, to jeszcze one są w inne wzory. Mm-hmm. to jest fajny temat dla grafików też, bo tak naprawdę dostają dwa razy więcej możliwości tworzenia, więc tak naprawdę historycznie czy tradycyjnie skarpetki są identyczne, więc ten wzór jest powielany, natomiast na skarpetkach nie do pary te możliwości twórcze są dużo większe i dają dużo większe pole do popisu grafikom. No właśnie, bo ja tak myślę, też bym cię prosiła, Arek, żebyś to skomentował, tak sobie myślę, że skarpetki są takim płótnem trochę, takim nośnikiem dla sztuki się zrobiły. Nośnikiem do sztuki? Tak, tak. Czemu nie? Zdecydowanie dużo jest takich wzorów, które mają nawet i skopiowane obrazy, rzeźby, dzieła sztuki, antyk, różne epoki w historii sztuki. Myślę, że stały się też taką trochę powierzchnią reklamową. Tak jak kiedyś były t-shirty albo torebki w logo. Zdecydowanie marki modowe wykorzystują skarpetkę, żeby pokazać swój znak. Ja bym tutaj wskazał... Bo też skarpetki są tanie. Jak chcesz mieć coś danej marki, no to staćcie na skarpetki na przykład. Był taki moment, kiedy skarpetki stały się drogie, bo marki luksusowe postanowiły, że to jest przedmiot, który można wcisnąć młodym klientom i ich sobie wychować na starszych klientów. Kojarzy mi się to z Gucci, kiedy przyszedł tam Alessandro Michele. On sprzedawał skarpety z Jedwabiu na przykład, w monogramy. I one były inspirowane taką estetyką retro. Jak no teraz już wiemy właśnie, że to ważne. Absolutnie. Jak z lat 80-tych, 90-tych właśnie chodziło o nawiązanie do tamtych czasów i on łączył je zupełnie sprzecznie z obowiązującymi kanonami włoskiej mody, bo z garniturami, z mokasynami, do rzeczy, które były, mogłyby się wtedy wydawać absolutnie niedopasowane, katastrofa. No ale bardzo się to spodobało i moim zdaniem Alessandro jest jednym z ciekawszych projektantów XXI wieku. I też dandyzm wydaje się taką bliską dość mu postawą filozoficzną i modową. No, absolutnie, na pewno. Absolutnie, tak. Wystarczy spojrzeć na niego, jak sam wygląda. Tak, to jest temat na kolejny program i wpisuję sobie do kajeciku, mówiąc o tej sztuce, to nawet nie tylko myślałam o reprodukcjach, ale też myślałam o współpracach. To znaczy, że można na przykład mieć skarpetkę jako płótno dla współczesnego grafika. Prawda, Łukasz? Tak, jak najbardziej. Akurat w obrębie naszej marki mamy całą linię dedykowaną skarpetkom artystycznym i staramy się na naszych skarpetkach z tej linii prezentować albo jakieś trendy w architekturze, w designie, więc na przykład mamy skarpetki inspirowane Bauhausem, mamy skarpetki nawiązujące do Art Deco. Swojego czasu chcieliśmy też stworzyć skarpetki z dziełami Strzemińskiego, jako że jesteśmy z Łodzi. I tutaj, o dziwo, spotkaliśmy się z dość dużą blokadą spadkobierczyni praw autorskich, która stwierdziła, że skarpetka jest niegodna dzieł Strzemińskiego, w związku z czym nasza kolekcja nie powstała. Czy to jest słowo, którego użyła? To jest ja użyłam tego słowa świadomie. Bardzo, znaczy nie pamiętam dokładnie jakiego to słowa. Nie wybrzmiało to podobnie. Wybrzmiało to bardzo jednoznacznie, że po prostu dzieła Strzemińskiego nie mogą być na skarpetkach, które są po prostu elementem powszednim ubioru codziennego i niewystarczająco dobrze eksponują pracę. Bardzo ciekawe. Więc trochę mnie to może oburzyło, bo stwierdziłem, że kurczę, czemu nie wyjść z dziełami Strzemińskiego na ulicę, nie zaproponować tego wielkiej publiczności i czemu ograniczać to tylko do pomieszczeń muzealnych, no ale no, to nie była moja decyzja i kolekcja Strzemińskiego nie powstała. Jeszcze. Może jest kolekcją INSPE. Zobaczymy. Dodam tylko, że prawa autorskie trafiły do domeny publicznej i teoretycznie możemy je już wykorzystać. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym razem z Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Taki tutaj mały apel wystosowujemy. Ale co jeszcze macie? Jakie jeszcze prace? Tej artystycznej. Pracujemy. To są nasze autorskie projekty. Ale też ta linia artystyczna daje nam możliwość współpracować z innymi twórcami. I na przykład współpracowaliśmy z firmą, która wznowiła fotele Romana Modzelewskiego i mamy całą kolekcję dedykowaną temu słynnemu fotelowi RM58. Jak on wygląda, bo może nie wszyscy wiedzą. Okrągła forma, bardzo zaskakująca, obejmująca i niezmiernie wygodna, tak jak nasze skarpetki zresztą. No, pięknie powiedział. Widać, że nie pierwszy raz. Akurat to powiedziałem pierwszy raz, ale... No, to ładnie. Piątka. Dzięki. Fajnie. Więc to właśnie jest sympatyczne, że możemy na tych takich codziennych przedmiotach, jakim są skarpetki, wykorzystywać też takie fajne artystyczne tematy. Współpracujemy też ze studio tatuażu łódzkim. Mamy kolekcję, którą wydaliśmy wspólnie. Więc tak naprawdę możliwości są bardzo duże i jesteśmy otwarci na propozycje. Mm-hmm. No tak, to pogrupuję. Dzieła sztuki, tatuaż, grafiki, kultowi artyści historyczni, własne projekty. Wydawnictwa też, bo wydaliśmy w zeszłym roku fajną skarpetkę z wydawnictwem Znak, poświęconą kartoflowi. O rany, ale życie świetne. Życie ziemniaka. No to jest też bardzo ważne warzywo. Równie niedoceniane, powszechne i takie, powiedziałabym, mające w sobie wiele możliwości, jak skarpetka. Ziemniak Dokładnie. I skarpetka dobrze ze sobą współgrają. Dziękuję, że to mówisz. Absolutnie. To była bardzo fajna symbioza. Fajna, nie? Dobrze, czy jeszcze właśnie wydawnictwa, czyli taki rodzaj, powiedziałam, szlachetnego merchu, tak? Merch, ładne polskie słowo, czyli takich produktów reklamowych, ale no właśnie, jakoś na tych skarpetkach mogą one przybrać, ten billboard jest jakoś taki sympatyczniejszy. Szczególnie jak skarpetka jest dobrej jakości. Bardzo staramy się właśnie produkować skarpetki wysokiej jakości, a nawet powiedziałbym najwyższej jakości. To zaraz do tej jakości i do materiałoznawstwa jeszcze się zbliżymy, ale tak słuchałeś, Arek, tutaj tego spektrum skarpetkowego. I co byś jeszcze powiedział o tym dzisiejszym skarpetkowym krajobrazie w Polsce? Jakie masz spostrzeżenia? Ono polaryzuje pokolenia. Aha. Absolutnie tak. To jest coś, co przyszło mi do głowy wczoraj, kiedy myślałem o naszej rozmowie. Zetki śmieją się z millenialsów za to, że nosiliśmy stopki. A, że były takie króciutkie skarpetki modne. Których miało być nie widać, ale trochę jednak było. Oni uważają, że to jest bardzo śpieszne, wyglądało bardzo źle i świadczy o tym, że jesteśmy starzy. Mm-hmm, rozumiem. No tak, bo dobrze, przyznam się, że jestem milenialką, to już pewnie się też wiele osób zdążyło zorientować, bo dużo tych referencji pokoleniowych wykonuję w tym programie, ale pamiętam, że nosiłam takie skarpetki, nie było ich widać, bardzo tego pilnowałam, ale odsłaniałam kostki w moich rurkach. Nie tylko ty, ja też tak robiłem. Więc przyznaję ja się. Ja nadal tak robię. No właśnie, ale moim zdaniem należy konsekwentnie podążać za tym, co się w młodości robiło, to w końcu będzie modne. Kiedyś wierzę w to. Tak. Kiedyś pewnie tak. Ale śmieją się, tak, na razie z nas i wolą odpatulać kostki i mieć wysokie skarpetki. Zetki. Tak, tak. Powodów nie znam tego śmiania się. No, po prostu oni tak nie robią i tyle. Na pewno milenialsi byli inspirowani tym takim archetypem włoskiej elegancji, gdzie skarpety miały być nieistniejące, miało ich nie być wcale. Mokasyny, goła kostka, spodnie od garnituru, taki styl Spiti Uomo, jak z początku XXI wieku. Tak, coś w tym było rzeczywiście, ale potem też wydaje mi się, że hip-hop wszedł i te buty sportowe i sneakersy, no to rzeczywiście, czyli obuwie, no właśnie, jak to można ładnie powiedzieć, Adidasy się kiedyś mówiło, ale no... Sneakersy, nie ma polskiego słowa, obuwie Niestety. Sportowe, kolekcjonerskie często i jakby taka skarpetka niewidoczna przy takim solidnym, rzeźbiarskim niemalże bucie by wyglądała dziwnie. Tak, ja uważam, że streetwear i w ogóle moda uliczna i ta kultura sneakersowa i kolekcjonowania tych sneakersów mocno się przyczyniła do renesansu tego zetkowego skarpet. Tych widocznych, wysokich, sportowych. Ale często białych. Często białych, absolutnie tak, bo skarpeta miała robić za takie czyste płótno wobec tego buta. A właśnie, to może dlatego skarpeta trochę mniej się nam teraz wyróżnia, bo ten trend się przeniósł na to, że ten but ma być głównym bohaterem i tym dziełem sztuki, a tak. Nie skarpetka. Tak, tak, absolutnie. Ona ma fajnie tam mu grać akord, ale nie konkurować. Moda na szczęście zmienia akordy bardzo często i można się spodziewać, że niedługo to będzie w dobrym tonie właśnie, żeby to odpowiednio łączyć, nawet pozornie konfliktowe jakieś faktury czy wzory, więc o to bym się nie martwiła. Czyli to zauważasz ten rodzaj pokoleniowego jakiegoś, no może nie tyle konfliktu, no co jakiejś zmiany pokoleniowej rzeczywiście przekładańca. Tak, zetki też mi się wydaje, że nie są fanami kolorowych skarb. skarpet lub wzorzystych. Oni idą jednak w te sportowe, od marek outdoorowych, no takie zgodne z trendami, jakie oni noszą. Jeszcze outdoorowe skarpetki, no właśnie, czyli te wszystkie skarpetki merino, skarpetki odprowadzające wilgoć, skarpetki, które mają z nas czynić po prostu jeszcze bardziej efektywnych biegaczy czy tak chodziarzy. Tak, tak, tak, tak. Moda funkcjonalna jest bardzo silnym trendem wśród generacji Z. Zauważyłem to sam w swojej poprzedniej pracy, ponieważ pracowałem głównie z Zetkami i one bardzo lubiły nosić takie rzeczy, jakby wybierali się w góry. Ale tutaj też pojawia się chyba aspekt praktyczny i techniczny produktu, bo produkty techniczne, czyli te outdoorowe skarpetki, one faktycznie mają inne właściwości niż skarpetka, powiedzmy, to codzienna. Segment materiałoznawstwo rozpoczyna się. W związku z czym ludzie też są bardziej świadomi i mają możliwość nabycia takich produktów i na pewno idąc w góry wybiorą fajną, grubą skarpetkę z wełny merino, z dzianiną frotę w stopie, bo rynek daje takie możliwości. Mhm. Dobrze. To w takim razie skarpetka miejska. W odróżnieniu do tej w dzikość. Jak ona wygląda w sensie materiałowym? Opowiedz. U ciebie, u was. Niech będzie. Na przykładzie znanym. Tak jak powiedziałem, jakość jest dla nas bardzo istotna i od pierwszego dnia ja w ogóle zawodowo wywodzę się z przemysłu automotive, czyli przemysłu samochodowy, gdzie jakość jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, na drugim miejscu jest jakość. I wywodząc się z tego środowiska, kiedy tworzyłem swoją markę, po prostu przeniosłem to doświadczenie i postawiłem na jakość moich produktów, w związku z czym od pierwszego dnia na przykład wykorzystujemy technologię produkcji na maszynach, które mają 200 igieł w cylindrze. Wytłumacz. Wiem, widzę, że to dobrze. Słyszę, że to dobrze, ale potrzebuję dalszej opowieści. Skarpety są produktem, które powstają trochę tak jak rękaw. Czyli to są cylindryczne maszyny dziewiarskie. I produkujemy jak spirale, czyli nitka jest dodawana warstwa po warstwie. I standardowo w skarpecie takiej codziennej używa się technologii 168 igieł. Zapewnia to skarpetę wygodną, trwałą. Natomiast ja, tworząc moją markę, stwierdziłem, że chcę produkować na 200 igłach. Tak rozwinąłem swój park maszynowy, żeby właśnie taką produkcję zapewnić. Co daje 200 igieł? Na pewno wyższą rezolucję, powiedzmy to, bo każdy kojarzy słowo rezolucja. Każdy kojarzy? Na pewno? Czy każdy, nie wiem, jak rozdzielczość? Szczegółowość? Tak. Rozdzielczość. Więc jest wyższa rozdzielczość, można ten wzór bardziej precyzyjnie zrobić i to było mi przydatne właśnie w tych skarpetach wzorowanych na początku. Potem okazało się, że skarpety wykonywane w technologii 200 igieł są też dużo bardziej odporne na ścieranie. A to ważne. Trwałość jest dzisiaj ważna. To tak moi klienci doceniają bardzo i zdarza się, że dość często klienci do mnie wracają po 3-4 latach, co dla mnie jest dość dużym wyzwaniem, bo przez to, że tak długo muszę czekać na powrót klienta, muszę ciągle produkować coś nowego, żeby zachęcić go do odwiedzania mojej strony i zapoznania się z nowościami. Ale chwała ci za to, że produkujesz tak trwałe rzeczy, bo żyjemy w kulturze, że tak powiem, szybkiej drogi do śmiecia. Na pewno nasze skarpetki nie są jednorazowe i trwają bardzo długo. Mam też taką anegdotkę. Kiedyś przyszedł do mnie klient na targach i powiedział: pan to nie zrobi biznesu. W ogóle to bez sensu jest tu pana podejście, bo te pana skarpetki wcale się nie niszczą. Niech pan coś pomyśli. Może niech pan tam rzuca jajeczka Moli albo nie wiem, coś takiego, żeby one jednak nie trwały tak długo. Czym się zajmował ten klient zawodowo? Niestety nie wiem. Doradcą był. Doradcą biznesowym. Tak, doradcą biznesowym. I pan to biznesu nie zrobi. Po prostu pana skarpetki są za dobre. Było to bardzo, bardzo, był to bardzo fajny komentarz. Śmieszno i straszno. Niezmiernie go doceniłem. Nie dorzucamy jajeczek Moli. Nie jest to wpisane w naszą strategię, bo jednak jeszcze chcemy, nie będzie wpisane, bo jednak istotne jest dla nas, żeby te skarpetki faktycznie trwały długo i dawały tą satysfakcję z zakupu. Dobra, Łukasz, cały czas jak mówiłeś, to myślałam o oponach i jeszcze jak o tej ścieralności powiedziałeś, to już w ogóle naprawdę właśnie trwałość, bezpieczeństwo, pewien rodzaj właśnie takiej projektowania kół funkcjonalności. Są też letnie i zimowe. Letnie i zimowe, no właśnie. Tak, ja nie mówię, też mamy w firmie, mamy skarpetki letnie i zimowe. Uwielbiam to bardzo, bardzo mi się to podoba. I jeszcze ta produkcja taka, że wiesz, że cylindryczna, no naprawdę bardzo, bardzo ten kontekst samochodowy tutaj zapracował, bo wydaje mi się, że no właśnie zobaczyłeś ten park maszynowy, czy zobaczyłeś skarpety jako pewien rodzaj, no właśnie, narzędzia do życia, nie? Że artystyczna oczywiście opowieść jest ważna, ale nie możesz tego osiągnąć bez takiego technologicznego podłoża, które działa. Tak, ja jestem niezmiernie wdzięczny za to, że żyjemy w obecnych czasach, które dają nam możliwości produkcji na bardzo skomplikowanych komputerowych maszynach, które praktycznie nie mają ograniczeń. Oczywiście istnieją drobne ograniczenia techniczne, na przykład nie możemy używać więcej jak 7 kolorów w jednym rzędzie. To jest dość duże ograniczenie, ale mimo wszystko udaje nam się je całkiem fajnie obejść i mimo wszystko nasączać te nasze skarpety dużą ilością koloru. No właśnie, chciałam powiedzieć, że nie zauważyłam, jako klientka potencjalna nie zauważyłam, żeby był jakiś rodzaj ograniczeń, tak? To znaczy, że dobrze sobie radzicie, tak mi się wydaje, nie widać. Staramy się jak możemy. Jest dobrą fasadą ta skarpeta. Jeśli tam są wyzwania, to ich nie widać. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, już taka skarpeta rakieta trochę, nie? Że wiesz, że daleko od dziergania na drutach jesteśmy z tymi skarpetami. Bardzo, bardzo daleko. Kulturowo w Polsce mamy jakąś taką narodową albo, nie wiem, regionalną słabość do skarpet? Tak jak prześledziłeś to, co się u nas działo? Czy bardziej niż inne narody? Ciężko mi albo inaczej, albo jakieś inne opowieści, czy książki, czy referencje filmowe, mamy jakieś takie zaplecze? Jest jedna postać, która mocno się kojarzy ze skarpetami, to jest Leopold Dyrmand. To jest autor, pisarz, dziennikarz z PRL-u, z przełomu lat 50. 60. On nie znosił komunizmu, nie znosił partii socjalistycznej i buntował się przeciwko nim jak tylko mógł, głównie swoim pisaniem, głównie swoim życiem, ale też ubiorem. Nosił obcisłe spodnie, nosił rzeczy bardzo wyraziste, ale miał też taki swój popisowy element ubioru i to były skarpety. Bardzo jaskrawe, w ostrych kolorach, jasne, w wzorki, w paski, w różne kolory. Tak, to jest w ogóle ciekawe, jak ciebie słucham, to myślę, że bikiniarze, tak, i ruch bikiniarski, czyli właśnie ten rodzaj sprzeciwu wobec szarości komunizmu i zafascynowania Zachodem i tą kulturą młodzieżową też zachodnią, on się objawiał w skarpetkach i w krawatach, nie? Głównie właśnie. Absolutnie tak. Dyrmand był nadal jest przez niektórych historyków uznawany za bikiniarza, ale przez niektórych nie, ponieważ on sam mówił bardziej o sobie jako o dandysie. A widzisz. A bikiniarze byli subkulturą, więc tam bardziej... No, on był pojedynczy. On był pojedynczy, on wymyślił to sam, on nie należał do żadnego ruchu i on po prostu był sobą. Tak. On pisał też o tym. Przygotowałem parę jego, trzy w zasadzie, jego wypowiedzi na temat skarpet. Dawaj. Po pierwsze mam z Wędrówek i myśli porusznika Stukułki. Mizantropii i nudziarze zawsze mają na nogach brzydkie, nieciekawe, ponure skarpetki. Zaś ludzie szlachetni, pogodni i mądrzy hedoniści dbają o swoje skarpetki, nie patrząc na to, że przeznaczenie skarpetki jest raczej przyziemne. Stawiam zatem postulat. Skarpetki wiele mówiącej, wesołej, barwnej i optymistycznej. Taką nośmy i cieszmy się, spoglądając na nią z góry. To jest hasło po prostu dla wszystkich skarpeciarzy. To jest manifest skarpeciarzy. Tak, to jest manifest skarpeciarzy. Skarpeciar również, jako skarpeciara. Przepraszam. Nie mogę się nie zgodzić. No osób właśnie. Skarpetowych. Osób, tak. Niech będzie. Bardzo za to jest to piękne, co on tutaj wygłosił, no bo to jest taki manifest indywidualizmu, tak? Albo nie, raczej wolności, ekspresji. Tego, że możemy Tak, możemy robić, co chcemy, możemy, możemy nie patrzeć na opinie innych, możemy się wyróżniać, nie wyglądać tak jak inni i to jest dobre. Nie musi oznaczać, że jesteśmy niebezpieczni, tak jak w jego czasach uznano. On wyemigrował do USA, udało mu się wyjechać, udało mu się uciec. I tam zaskoczyło go jedno, zaskoczyło go to, że Amerykanów nie dziwią jego skarpety. Mówił, że to symptom tego, że oni są nienormalni. Zupełnie się tego nie spodziewał. Bardzo ciekawa postać, bardzo. A jeszcze masz dwa cytaty albo jeden? Czy z wszystkiego dwa już połączyłem, mam jeszcze ostatni. Dawaj. To z zielonych notatników o kolorach i skarpetach. Najistotniejszą zaś cechą elegancji jest harmonia z epoką, lecz nie poprzez rozpłynięcie się w jej ogólnym charakterze, ale jako barwna, właściwie umiejscowiona plama. No. To, to jest takie mocno skarpetkowe, choć to słowo nie pada. Plamka koloru w szarym... na szarym płótnie. Tak, tak. To jest taki rodzaj, no właśnie, subtelnej... Przełamania. O, przełamania. Tak. To jest to słowo. No właśnie, widać od razu, że osoba projektująca tutaj się odezwała i chyba bym przeszła, no właśnie, z segmentu materiałoznawstwo do tego segmentu związanego z tym, co na tych skarpetkach się znaleźć może. Rozmawialiśmy o współpracach, ale macie też skarpetki, no właśnie, per se firmowe, na których są wasze pomysły. Opowiedz o nich trochę. Powiedziałeś o zadziornych, to było to zadziornych hasłach. Tak jak mówiłem na początku, wystartowaliśmy z kolekcją geometryczną, którą łamaliśmy mocnym, intensywnym kolorem. I to właśnie była ta kropeczka kolorów w tej szarej codzienności. Potem rozwinęliśmy kolekcję niedopary i naszą najnowszą kolekcją są właśnie te skarpetki mocno zadziorne, czyli biała skarpeta frotte z mocnym tekstem. I tworząc tą linię, troszkę się obawiałem, jak ten produkt zostanie odebrany na rynku. Nie wyrabiam z produkcją. Bardzo ciekawe. No właśnie. Jakie to są hasła? Nie można ich mówić, są zadziorne. Odnoszą się do fizjologii wykorzystywanej jako opis nastawienia do świata. O! Tak bym powiedziała. Tak. Dobrze powiedziałam, prawda? Tak, ale na przykład też mamy anegdotkę związaną z tą kolekcją, bo ta kolekcja ruszyła w kwietniu, maju tego roku i pierwszą skarpetką na pierwszej skarpetce pojawił się napis Bonjour. Ja mam dość bogatą przeszłość francuską, bo też mieszkałem długo we Francji, w związku z czym dla mnie było oczywiste, że użycie tego słowa na pierwszej skarpetce z tej kolekcji jest jak najbardziej na miejscu. Tak, wypada się przywitać. Wypada się przywitać, przy czym Bonjour jest napisane po polsku, rzecz z kropką. Pamiętam je. Wszędzie było widać. Co mnie zaskoczyło, to odbiór polityczny i fala hejtu, która się do nas wylała na naszych mediach społecznościowych, bo zostaliśmy tak naprawdę oskarżeni o agitację jednego z kandydatów na prezydenta. Więc to było bardzo zabawne. To zabawne. Ale też zrobiło nam marketing. No widzisz, to najważniejsze, żeby mówili. Absolutnie tego nie planowaliśmy, ale no, tak się zdarzyło. Tak, więc ta nowa, już po Bonjourze, linia ma różne hasła, ma też różne rysuneczki. No generalnie jest taka punkowa, bym tak powiedziała. Zadziorna, punkowa, taka niegrzeczna. Bardzo niegrzeczna. Bardzo niegrzeczna, ale właśnie ze względu na to, że skarpetka jest taka, że można ją pokazać, ale można też ją schować. Albo na przykład pamiętać, że się ma, jak się siedzi w szkole z niegrzeczną skarpetką pod nogawką. I czy nauczyciel. Czy myślisz o skarpetkach w siusiaki? Na przykład. No ale dlaczego? No, można też być dumnym z posiadania siusiaka. Są też z piersiami, biustem. Tego modelu inspiracją były zeszyty szkolne, bo takie siusiaki pojawiają się zawsze w zeszytach szkolnych. W moich na pewno. To prawda. Więc tutaj po prostu czerpiemy... Na czołach też się pojawiają często w Zieloną Noc albo coś. Ja to robię z czasopismami. Więc my po prostu czerpaliśmy inspirację z tych takich troszkę, można powiedzieć, infantylnych dzieł zeszytowych i nanieśliśmy je na skarpety. I ponownie bałem się bardzo odbioru i ponownie nie wyrabiam z produkcją. Kurczę, ta skarpeta rzeczywiście dużo pomieści, mimo że jest tak niewielkim płótnem. Dużo pomieści właśnie naszych skojarzeń, dużo pomieści rzeczy nawet takich kulturowo lekko zadziornych, jak powiedziałeś. No i też często skarpeta jest, do ciebie teraz, Arku, mrugam, jako osoby, która tutaj też nam za segment kulturowy odpowiada, też często fetyszyzowana, prawda? Bywa seksualnym fetyszem albo erotycznym Bywa to znakiem. Mało powiedziane. Ona chyba nim jest przede wszystkim. Mam wrażenie, że nawet bym chyba nie dał rady wymienić przypadków, grup, fanów, obiektów tego fetyszu. Jest tego po prostu za dużo. Na pewno mi na myśl przychodzą białe podkolanówki u dziewczyn, jako taki symbol niewinności i tej tranzycji między dziewczęcością a kobiecością. Lolita, filmy Sofii Coppoli. Japońskie kawaii dziewczyny. Absolutnie. To jest ten uniform szkolny, który staje się jakimś takim obiektem pożądania. Czyli to jest ten rodzaj fetyszu. Są też na pewno takie skarpety w takich społecznościach gejowskich lubiane, te właśnie, co się do sneakersów zakłada. To jest kolejna grupa. No i w ogóle taka skarpetka, podkolanówka, rajstopa, no to jest chyba też dlatego fetyszem, bo bardzo mocno przylega do nas. Nosimy cały dzień często, albo na jakieś szczególne okazje. No to ciekawa interpretacja. No tak, ale myślę tak, sobie, ale tak. Że jest przy ciele, tak jak bielizna. Jest przy ciele, jest przez cały dzień przy ciele, tak. No. Jest elementem, który pozostaje widoczny i tak naprawdę to też pozwala na wyrażenie jakiejś informacji, którą może chcemy przemycić i bardzo często właśnie kolorowa skarpetka jest synonimem bycia gejem. No właśnie, tak jak z apaszkami kiedyś było, nie? Z bandamkami, z dokładnie. Bandamkami, tak. I to jest coś, co też mnie troszkę zafrapowało w kontaktach z klientem, bo często wystawiając swoisko swojej marki na różnych targach, słyszałem komentarze, widziałeś te gejowskie skarpety? I w sumie nie wiem, czy to jest pozytywna opinia, czy negatywna. Jednak skoro gejowskie, to pewnie fajne. Tak. Ale tak, jest to element, który pozwala właśnie pokazać. Jest mały, dyskretny, no ukryty, ale możemy za jego pośrednictwem przekazać tą informację. Tak, jakoś się rozpoznać tożsamościowo. I to może o naszej tożsamości seksualnej, psychoseksualnej mówić, ale może też mówić o naszym guście, tak? O właśnie jakimś artyście, którego lubimy, albo o naszym poczuciu humoru, prawda? Bo dużo tych skarpetek, które ludzie tak kochają kupować, jest też bardzo, no właśnie, wesoło, nie? Tak, ja bym powiedział, że przede wszystkim chyba najwięcej tych skarpet takich z charakterem to są żarty. Chyba o to przede wszystkim w tym chodzi, nie? Ale to jest ciekawe właśnie, że bardzo żartujemy przez skarpety, lubimy, pozwalamy sobie na taki no rodzaj nawet szarży czasem sucharowej, tak, suchary, że nie boimy się tutaj, a my w Polsce jesteśmy dosyć strachliwym narodem, jeśli chodzi o odzież, a tutaj te skarpetki jakoś tak nam, tutaj jest jakoś odważniej, nie? Takie okienko na wolność. Trochę tak, nie? Ja w ogóle bym tak powiedział o odzieży, o ubieraniu się, że ludzie nieśmiali, którzy boją się pewnych rzeczy mówić na głos lub robić, często robią to ubiorem, bo wtedy nie musisz się odzywać, a i tak to widać. Może być, aczkolwiek myślę, że w Polsce dużo szarości jest tej wierzchniej, szczególnie zimą widać, a skarpetki są taką mikropowierzchnią, gdzie możesz tego koloru bezpiecznie użyć, bo tęsknisz za nim, ale trochę się wstydzisz tak w całości się w jeden monochromatycznie, tak, kolor odzieć, a tutaj możesz, no właśnie, trochę poszaleć, zobaczyć, jak ludzie zareagują. No jest coś takiego satysfakcjonującego w takim akcencie koloru. Ja na pewno to lubię, myślę, że wy też, myślę, że każdy. Ja bardzo lubię kolor, ale też powiem wam, lubię historię, bo skarpetki często, no właśnie, mają dowcip, mają coś poetyckiego w sobie, mają właśnie jakąś zaczepkę, mają jakąś taką żartobliwą może czasem anegdotę, jakoś się odnoszą do naszego stylu życia, który komentują, że one są takie trochę meta, nie? Jakby jako kulturoznawczyni to skarpetki są dla mnie super ciekawe, bo widzę, że komentujemy przez nie to, jak się ubieramy, to właśnie, jakie mamy poglądy czasem, tak? To, co jemy, to czy lubimy zwierzęta, czy kwiatki. Ciężko, szczerze mówiąc, znaleźć coś, co nie było na skarpetce. Nie wiem, czy się zgodzisz, Łukasz? Jak najbardziej. Tak naprawdę tutaj nie ma ograniczeń i wzorniczo możemy na skarpetkę nanieść każdy temat. I no jest to element kolekcjonerski czasami też. O, czyli Są ludzie, którzy kolekcjonują skarpetki. Tak, którzy noszą tylko i wyłącznie skarpetki właśnie w awokado albo we flamingi. Ostatnio na topie też była kapibara na przykład. Modne zwierzę wszędzie. No, moda lubi takie tematy chwytliwe, które pozwalają produkować te elementy odzieży czy ubrania. Ale też skarpetka, tak jak słucham was, to myślę sobie, że jest bardzo memiczna. Że jak jest jakiś mem, jakieś właśnie, nie wiem, zwierzę nowe, modne, albo jakieś słowo, no to bardzo szybko to można przenieść na skarpetkę, nie? Tak, jak najbardziej. Więc to też jest ciekawy aspekt mojej pracy, mojej codzienności, właśnie obserwowanie trendów i wyczuwanie trendów, weryfikowanie, co może się sprzedać, co może być chwytliwym elementem i co fajnie zaprezentuje się na tym elemencie ubioru. No właśnie, bo to jest kilka tych decyzji, które trzeba podjąć. Temat, jak to przełożyć na wzór na skarpetkę, no i jeszcze, żeby to dobrze wyglądało, nie? Bo to dokładnie. Może w teorii świetnie, ale jak zaprojektujesz skarpetkę, nie wiem, z kapibarą, z pyszczkiem na pięcie, no to gorzej, nie? Z pupką do góry. Chociaż to może byłoby śmieszne nawet, ale no generalnie trzeba w to włożyć jakąś myśl, nie? To jest jakaś powierzchnia, która też nie jest łatwa przecież wcale. Jest bardzo trudna, bo dzisiaj większość grafików pracuje z grafiką wektorową, która daje olbrzymie możliwości. W przypadku skarpetek produkujemy na bitmapach i na pikselach. Uh-huh. I jeden piksel odpowiada jednej igle na maszynie, więc jak ja mam maszyny 200-igłowe, moje grafiki muszą być przygotowane na szerokość 200 pikseli. 200 pikseli to jest bardzo mało. Bo to jest cały obwód skarpetki, którą dzielimy jeszcze na pół, żeby była strona lewa i prawa. Po lewej stronie kostki i po prawej stronie kostki. Więc tak naprawdę mamy 100 pikseli. Jeżeli ktoś pracuje z grafiką, to zdaje sobie sprawę, że to jest ekstremalnie mała powierzchnia. Ale dajemy radę mimo wszystko. I w tej małej powierzchni, na tej małej płaszczyźnie jesteśmy w stanie pokazać naprawdę bardzo dużo. Ale teraz to wydaje mi się, wszyscy docenią te skarpety, które mają, bo okazało się dzięki temu, jak to opisujemy, jak to jest rzeczywiście złożony proces. Że to nie jest takie hop-siup skarpetkę, dobrą skarpetkę, jakościową, tak ciekawą. Produkując skarpety też na zlecenie, często spotykam się z takim podejściem, że kontaktuje się ze mną klient i mówi, proszę mi wydrukować skarpetkę. Albo nie wiem, jak mówię, że czas produkcji to jest 14 dni. Czemu tak długo? Przecież to druk, to szybko idzie. To właśnie jest takie troszkę niepoprawne spojrzenie na ten produkt, bo odbiorcy, jeżeli widzą kolorową powierzchnię, to mają wrażenie, że to jest drukowane. Tak, to prawda. Nasze skarpetki nie są drukowane, jest to proces dziewiarski i on zajmuje dużo więcej czasu. I to nie jest tak, że ja wciskam sobie guzik i skarpetka wychodzi. Ta praca przed rozpoczęciem produkcji zajmuje bardzo dużo czasu. Ustawienie wszystkiego, znaczy prawidłowe zaprojektowanie projektu, wgranie na maszynę, ustawienie, prototypowanie, bo też musimy wykonać kilka prototypów i uruchomienie, to jest proces. To jest proces i to nie jest po prostu jak przy komputerze wciskam drukuj i wychodzi. Tak. Wydaje mi się, że ludzie nie mają o tym pojęcia, bo też są trochę rozpuszczeni niskojakościowymi takimi propozycjami, których algorytm wydrukuje sobie zdjęcie kotka na skarpecie, tak? Czy tam banana, nie wiem. I się to wydaje, jakby to było takie proste, jak robienie sobie zdjęcia w automacie. Oczywiście są takie możliwości. Też można nanieść na skarpetę druk, przy czym w większości przypadków jest to skarpeta poliestrowa. No właśnie. Gdyż bawełna nie przyjmuje takiego druku. Więc taki kotek będzie tysiące lat na naszej planecie. W tym poliestrze wydrukowany. Ważny kotek. Dokładnie tak. Długowieczny. No, komfort też jest chyba troszkę inny, więc... Tak. Budowanie świadomości też jest ważnym elementem z punktu widzenia właśnie właściciela marki. Czyli dla was to też jest ważne, żeby tłumaczyć klientom, co tutaj się właściwie dzieje i co kupują. Tak. Jest to bardzo kluczowy element naszej pracy, bo wnosimy kreatywność, wnosimy światopogląd do naszych skarpetek. Staramy się właśnie wyczulić naszego odbiorcę, że droższa skarpeta wykonana z dobrych materiałów, w skomplikowanej technologii, to też jest pewnego rodzaju element ochrony środowiska. Bo nasza skarpeta, tak jak mówiłem wcześniej, trwa 3 lata, a nie 3 prania. No właśnie. Więc to są wszystkie rzeczy, na które my bardzo zwracamy uwagę w obrębie naszej marki i musimy nakładać bardzo dużo energii, żeby naszych klientów o tym edukować. Tak, to też to, co mi przypomina, to taki jakiś obowiązek edukacji, który sama na siebie nakładam też w tym momencie, że skarpety nie są takim, powiedziałabym, niezobowiązującym elementem stroju, że możemy się zastanowić nad tym, czy ubrania, które kupujemy, to jest odpowiedzialna moda, a skarpetki wszystko jedno. Nie. Skarpetki są równie ważne i również są skarpetki wykonane etycznie, odpowiedzialnie, rękodzielniczo, tak? Z materiałów, które nie robią krzywdy planecie, więc takie wybierajmy. Nie jest to obojętne dla środowiska, jakie skarpetki nosimy. Mamy, tak jak już zdążyliśmy powiedzieć, bardzo rozległy krajobraz skarpetkowy w Polsce. Dużo bardzo fajnych marek, firm. Można naprawdę znaleźć swoje skarpety ukochane, można je kolekcjonować, można się nimi bawić, można wybierać co chwila inną. I swoją drogą, nie sądzicie, że to jest ciekawe, że kiedyś takim synonimem nudnego prezentu było takie, a dobra, kupię komuś skarpety, nie wiem co lubi. A teraz to w ogóle... W ogóle chyba tak nie można powiedzieć. No ja bym chętnie dostał skarpety. Ja też. Absolutnie. Nie, kto tam słucha, bardzo to... ciekawy element i faktycznie to już się troszkę zmieniło, bo sam jako dzieciak pamiętam, dostawałam skarpety szare, frote od Mikołaja i nie byłem szczęśliwy. To takie nie, takich nie chcemy. Mikołaju, przynieś nam skarpety kolorowe i w ogóle też rzeczy się zostają w skarpecie Mikołaja, więc to jest skarpetkowy czas, jingle bells. Tak jest, bells. Ważna skarpeta, skarpeta Mikołaja, tak jest. Tak jest, skarpety Mikołaja, skarpety na Mikołaja, skarpetkowe od osoby Mikołaja. Od Mikołaja, czerwone, królewskie, jakie tam chcecie, antypoślizgowe też mogą być, ja miałam takie jak była mała. Wstrzymajmy się już. Dobrze. Bardzo wam dziękuję. Jakie macie skarpety jeszcze mi na koniec, powiedzcie na sobie teraz. Och, ja mam nieadekwatne do programu, bo powinniśmy rozmawiać o ubiorze, a ja mam skarpety w golasy. Świetnie. Czyli, chyba właśnie takie trzeba. Jakie ty masz skarpety, Arek? Dawaj. Ja mam nieadekwatne do programu. Mam szare takie w paski. No wiesz? No dobrze, dobrze. Trudno, musisz odpokutować, wysłać nam potem zdjęcie. To masz pracę domową. Wesołe skarpetki kolorowe. Ja mam pomarańczowe, świetne skarpetki. Bardzo wygodne. I zamierzam całą zimę na wesoło, choć przyziemnie. Sobie w tych skarpetkach spędzić kolorowych. Jak Leopold Tyrmand. Jo, o, to jest świetna referencja. Podoba mi się. Dziękuję wam bardzo. Łukasz Milanowski i Arek Zagata byli moimi gośćmi. A to byli ludzie w ubraniach i skarpetkach. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Delfin czy motylek? Motylek. To takie najprostsze. Delfin. Tak. To jest ta gra. To jest ta gra? To jest rodzaj gry słów. O, tak bym chyba to określił. Czekałam na to. Musi być ten wyłom. Co za chucpa trójkowa. Pamiętacie, jak się oglądało w latach 80. film amerykański, jeszcze się szukał polskich nazwisk na koniec? Ale ja dalej to robię.